αυτό. Σαν ταραχάμπλα σάββατο, αγολομάνι ουγουργό. Σαν ταραχάμπλα σάββατο, ασυγολάνι ουγουργό. Oh adik saya, ulang sirang ko na ubato. Oh, adik saya, ulang tadi.